Spółki Skarbu Państwa to filary polskiej gospodarki. Bezpieczeństwo, stabilizacja i rozwój. Zachęcam do udziału w referendum. Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 września, miła południe. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Szefowa Komisji Europejskiej i premier Włoch są na Lampedusie. Mijają 84 lata od napaści Sowietów na Polskę. Nad naszym krajem można obserwować zorze. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i premier Włoch Giorgia Meloni są na Lampedusie. Na wyspę tylko w ciągu 3 dni przybyło 8,5 tysiąca migrantów. To tylu, ilu jest mieszkańców wyspy. Premier Włoch tłumaczyła, że zaprosiła przewodniczącą Komisji Europejskiej, żeby na własne oczy przekonała się o powadze sytuacji. Giorgia Meloni powiedziała, że Włochy nie mogą zostać z problemem same. Kryzys, z którym mamy do czynienia, nie może być problemem tylko Włoch. Napływ migrantów wymaga zaangażowania także innych państw członkowskich, bo wpłynie na ich sytuację. Giorgia Meloni wyraziła nadzieję, że Ursula von der Leyen przyspieszy przekazanie Tunezji przez Unię Europejską 250 milionów euro, zgodnie z umową, którą w połowie lipca podpisały w Tunisie z prezydentem Saidem. Umowa zakłada pomoc w powstrzymaniu migracji. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że należy powstrzymać nielegalną migrację, a migrantów, którzy dotarli do Europy, odsyłać. We fragmencie wywiadu dla Gazety Polskiej opublikowanym na niezależna.pl wicepremier ocenił, że Unia popełniła wielkie błędy w polityce migracyjnej, a kryzys mający obecnie miejsce w Europie odbywa się kosztem takich państw jak między innymi Polska. Mija 84. rocznica sowieckiej napaści na nasz kraj. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że trzeba wzmacniać polskie wojsko, aby skutecznie odstraszać Rosję, która próbuje odbudować swój imperializm. Podczas rocznicowej uroczystości w Legnicy szef MON podkreślił, że przykład Irpienia czy Buczy stanowi analogię do rosyjskich działań wobec narodu polskiego podczas II wojny światowej. Spójrzmy na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Spójrzmy, jak Rosja próbuje odbudować swoje imperium, posługując się tymi samymi metodami, jak w 1939 roku. Doświadczyli tego mieszkańcy Irpienia czy Buczy, mordowani przez żołdaków rosyjskich. Hołd ofiarom rosyjskiej agresji odda też przebywający z wizytą w Stanach Zjednoczonych prezydent Andrzej Duda. W New Jersey złoży kwiaty przed pomnikiem katyńskim. W planie na dzisiaj jest też spotkanie z Polakami w Nowym Jorku. Głównym celem wizyty polskiego prezydenta w USA jest udział w dorocznej sesji ONZ. O północy wszedł w życie zakaz wjazdu do Polski samochodów osobowych zarejestrowanych w Rosji. O zakazie poinformował wczoraj minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński podczas konferencji przy przejściu granicznym Terespol-Brześć. Szef MSWiA Mariusz Kamiński przypomniał, że zarejestrowane w Rosji samochody ciężarowe już wcześniej były objęte zakazem wjazdu do Polski. Powiedział, że teraz sprawa została domknięta. Żaden rosyjski samochód do Polski nie wjedzie. Szanowni Państwo, dotyczy to wszystkich samochodów, zarówno tych, które są wykorzystywane komercyjnie, jak i również samochodów prywatnych. Minister powiedział, że zakaz dotyczy samochodów zarejestrowanych w Rosji i bez znaczenia jest obywatelstwo kierowcy. Mariusz Kamiński dodał, że taka decyzja jest realizacją wytycznych Komisji Europejskiej z 8 września. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Nad Polską można oglądać zorzę polarną. Rosnąca ostatnio aktywność Słońca oraz odpowiednia pozycja Ziemi mogą pozwolić nam obserwować to wyjątkowe widowisko nad Wisłą. O możliwości pojawienia się zorzy polarnej nad Polską możemy wiedzieć z wyprzedzeniem i odpowiednio przygotować się do obserwacji, mówi astronom dr Piotr Witek. Do pobrania na komórkę można znaleźć aplikacje, które informują o rozbłyskach na Słońcu, które wiążą się z emisjami naładowanych cząstek. Zorza polarna na polskim niebie pojawia się najczęściej w marcu oraz we wrześniu, a więc w okolicach równonocy. Wtedy najwięcej cząstek wiatru słonecznego dociera do Ziemi. Jeśli takie uderzenie jest rzeczywiście silne, to jest większa szansa, że owal zorzowy zostanie zepchnięty dalej na południe, tym w zasięg naszej obserwacji, bo jak najbardziej w Polsce można zobaczyć zorzę polarną, choć oczywiście dużo rzadziej niż na przykład w Skandynawii. By obserwować to wyjątkowe zjawisko, musimy udać się daleko od dużych miast, w miejsce, gdzie zanieczyszczenie sztucznym światłem jest najmniejsze. Ostatniej wiosny zorza polarna kilkukrotnie pojawiła się nad Polską. Można ją było oglądać nawet z Podhala. Przemysław Lis, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela słoneczna i ciepła, od 24 do 27 stopni. Więcej chmur, opady, a nawet słabe burze możliwe jedynie na Podkarpaciu.

Trzecia godzina audycji Trójka Kafe, 10 minut po godzinie 12. No i przede wszystkim dzisiaj celebrujemy i ciągle cieszymy się wielkim sukcesem polskich siatkarzy. Wczoraj zdobyliśmy Mistrzostwo Europy, pokonując w Rzymie Włochów 3-0. No absolutnie fantastyczny wyczyn. No i teraz dziś razem z Państwem zastanawiam się, co można byłoby powiedzieć chłopakom, gdybyśmy mogli wejść do ich szatni tuż po zakończeniu tego meczu. Tyle się mówi o piłce nożnej, a tak naprawdę ostatnio nie mamy sukcesów. Ja pamiętam Mistrzostwo Świata w Hiszpanii w 1982 roku i wtedy ulice były wyludnione, bo miała grać Polska. A teraz gramy w finale siatkarskich Mistrzostw Europy, wygrywamy te mistrzostwa w pięknym stylu i ulice nie są wyludnione i tyle się o tym nie mówi. Także gdybym wszedł do szatni, to pogratulowałbym chłopakom i powiedział: trzeba mieć kochones, żeby wygrać w ten sposób, w takim stylu. Jeszcze raz wielkie gratulacje. My absolutnie się przyłączamy do tych gratulacji. No, nie wiem jak pan, ja na przykład ten mecz oglądałem wczoraj w gronie dobrych znajomych. Spotkaliśmy się właśnie po to, żeby móc oglądać popisy naszych zawodników. 2-2 i 7 trójek. Jak by państwo zareagowali? Co by państwo powiedzieli, gdyby dano państwu szansę wejścia do szatni naszych zawodników tuż po zakończeniu tego meczu?

Słuchają Państwo Trójki Kafe. Zgodnie z obietnicą zabieramy Państwa od czasu do czasu dzisiaj do Orzysza i to na poligon wojskowy, bo w Orzyszu jest dziś gorąco nie tylko za sprawą temperatury, ale również pokazu wojskowego. Monika Suszek wszystko obserwuje z bliska, zatem no warto już spytać, czy wszystko jest już gotowe. Już dosłownie minuty dzielą nas od wielkiego pokazu jesienny ogień tutaj w Orzyszu. Pierwsi widzowie pojawili się na poligonie już około 8 godziny, a publiczność jest z wielu zakątków Polski. Przyjechaliśmy aż z Trójmiasta, to mówię przyjazdem, więc mówię warto. Pierwszy raz na pewno poligon robi wrażenie wielkością, bo u nas tam w Trójmieście takich dużych nie ma niestety. Od której jesteś tutaj? Od 9. Rano musiałeś wstać wcześnie. Bardziej w nocy, bo żeśmy z żywca my jesteśmy. I specjalnie tutaj przyjechaliśmy. Do Orzysza? Tak. Jest co pooglądać, jest co podziwiać, no i pogoda piękna, że bardzo fajnie. Na razie super. Ja tylko dodam, że tu na poligonie w Orzyszu już zameldowali się wojskowi z 15 i 20 brygady zmechanizowanej oraz 1 brygady artyleria, także żołnierze z 12 i 18 dywizji zmechanizowanej oraz wojsk specjalnych. Jest dużo sprzętu, bo to są czołgi Abrams, K2, armatochaubice Krab i K9, wyrzutni HIMARS, a od godziny 13 oczywiście wielkie emocje, wielki jesienny ogień. Będzie bardzo głośno i bardzo spektakularnie, o czym zapewniają mnie organizatorzy. Monika Suszek z Orzysza, bardzo, bardzo dziękujemy. Jesienny ogień, wielki pokaz sprzętu wojskowego, ale i umiejętności żołnierzy rozpocznie się o 13. Jeśli Państwo chcieliby zobaczyć, co tam się dzieje, no to zapraszamy na nasz trójkowy profil w mediach społecznościowych. Sunshine brighter than my love is on in the neighborhood. While we're Polskiego Radia. Życzyć mi na pocztówce nie wiadomo skąd. Kafe. Dziś podsumowujemy wczorajszy fantastyczny, fenomenalny występ polskich siatkarzy i fantastyczny sukces, czyli Mistrzostwo Europy. Ja już o tym opowiadałem, że oglądałem w gronie znajomych. No, emocji nie brakowało. Państwo jak śledzili wczorajsze spotkanie? Ja mieszkam w domu i otwarte miałam okna. Było nas tutaj 8 osób i tak ze wszystkich domów było słychać: hurra, brawo, hurra, jakie fajne to wszystko było. No tak, dla takich chwil warto żyć, dla takich chwil warto kibicować, prawda? A czy państwo już głosowali na swoich faworytów, jeśli chodzi o kolejne notowanie listy przebojów trójki? Przypomnę, że za nami jest notowanie 76. Na stronie lptpolskieradio.pl czeka na państwa 20 piosenek w notowaniu i 13 propozycji. Proszę już powolutku się zapoznać z ostatnim notowaniem i podjąć decyzję co do tego, na kogo państwo oddadzą swoje głosy. No, może będzie to nowość z miejsca 9. To właśnie tak wysoko zadebiutowali Stonsi i ich nowa piosenka zatytułowana Angry. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oczywiście, że Mistrzostwo Europy zdobyła drużyna, ale tu Ameryki nie odkryje, mówiąc, że drużyna to zbiór poszczególnych zawodników, a każdy z nich to swego rodzaju osobowość i każdemu z nich z osobna należą się gratulacje. Jakbym weszła do szatni, to bym tam bardzo długo była, bo tak Bartkowi i Bieniusiowi życzyłabym zdrowa. Leonowi cieszyłabym się, że spotkał dziewczynę Polkę, zakochał się i się ożenił. I takie marzenie bym jeszcze miała, że kopacze może oddadzą trochę pieniędzy Związkowi Piłki Siatkowej i jeszcze bym pogratulowała bardzo trenerowi. Za 10 minut będzie godzina 13. Powolutku dobiega końca dzisiejsze wydanie audycji Trójka Kafe. No to może jeszcze jeden telefon od Państwa w sprawie wczorajszego fantastycznego sukcesu polskich siatkarzy. A propos gratulacji, ja bym pogratulował wszystkim kibicom za wsparcie i dotrzymywanie kroku. Dzięki. Bardzo my również dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Dziękujemy za wszystkie Państwa telefony dotyczące tego, no jak Państwo fantastycznie wczoraj kibicowali, trzymali kciuki za naszych. Udanego popołudnia. Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Tomasz Miara. Kłaniamy się. Do usłyszenia. They were pretty smart, but you got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're a regular original, know-it-all. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. Trzeci Polskiego Radia. Gdy adrenaliny ogień, gdy nie działa żaden mądry plan, gdy w mojej głowie alarmowy stan, rozbrajasz mnie pieszczotą i cały ciężar rzucam w kąt. W sumie w życiu chodzi.